Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 26 sierpnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Służby ratunkowe uczciły pamięć dwóch strażaków, którzy zginęli w wybuchu płonącej kamienicy w Poznaniu. Składka zdrowotna dla przedsiębiorców częściowo może zniknąć od stycznia. Minister finansów mówi, że jest na to gotowy. We Francji aresztowano Rosjanina, twórcę aplikacji Telegram. Przyleciał tam, mimo że wiedział, co może go czekać. Wieczorem uczczono pamięć dwóch strażaków, którzy zginęli w wybuchu w kamienicy w Poznaniu, w której w nocy doszło do pożaru. Kondolencje rodzinom ofiar złożyli m.in. prezydent Andrzej Duda oraz premier Donald Tusk. Od wybuchów w kamienicy zatrzęsły się sąsiednie budynki, opowiadali świadkowie tragedii na poznańskich Jeżycach. Wypadły szyby z okien znajdujących się naprzeciwko kamienic. Huk słyszeli nawet mieszkańcy oddalonych o kilka przecznic budynków. Niektórzy, tak jak pan Grzegorz, poczuli wstrząsy. Nockę miałem. Ja byłem na dole i nagle czułem, że budynek się rusza, łącznie z bramą na dole. No i wystraszyłem się, wyszedłem na zewnątrz, patrzę, że straż pożarna stała. Zaczął się palić. No było niewesoło, jest bardzo mocna tragedia. Ten kolega, który tam mieszka po drugiej stronie, mu szyby wypadły, to czuł to uderzenie w klatce piersiowej. Te szyby, mówi, temperatura na ścianach tam była 70 stopni. Nie? W związku z pożarem ewakuowano około 120 mieszkańców. Od stycznia jesteśmy w stanie zrezygnować z pobierania składki zdrowotnej od sprzedaży aktywów stałych, powiedział minister finansów Andrzej Domański. W budżecie zabezpieczono środki, aby dokonać korekty. Szef resortu finansów powiedział, że na projekcie zmian w składce zdrowotnej skorzystałoby 93% polskich przedsiębiorców. Jak zaznaczał, co do projektu nie ma porozumienia na poziomie politycznym. Każdy, kto rozlicza się na skali, każdy, kto rozlicza się podatkiem liniowym, i większość spośród tych, którzy rozliczają się tak zwanym ryczałtem. Ale ten projekt nie uzyskał szerokiego poparcia w całej koalicji, więc nadal pracujemy. W tej chwili spotykamy się z przedstawicielami partii koalicyjnych. Szukamy optymalnego rozwiązania, które z jednej strony da oddech polskim przedsiębiorcom, z drugiej strony będzie również akceptowane z punktu widzenia budżetu oraz finansowania ochrony zdrowia. Od 2022 roku wysokość składki zdrowotnej zależy od formy opodatkowania i wysokości dochodów. Jeżeli podatnik rozlicza się według skali podatkowej, to składka na ubezpieczenie zdrowotne stanowi 9% podstawy wymiaru składki. W przypadku rozliczania w formie podatku liniowego składka wynosi 4,9%. Minister mówił też wieczorem, że w przyszłym tygodniu Rada Ministrów powinna przyjąć projekt budżetu na przyszły rok. Hotel w Kramatorsku został zaatakowany celowo, a winę za ten atak ponosi reżim w Moskwie, powiedział prezydent Ukrainy. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych zaapelował również do społeczności międzynarodowej o podjęcie wysiłku, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości. Wołodymyr Zełenski przypomniał, że wśród rannych jest ekipa filmowa agencji Reuters, a śmiertelną ofiarą jest brytyjski dziennikarz. Zwykły hotel miejski został celowo zniszczony przez rosyjski pocisk Iskander. W wyniku tego ataku rannych zostało 7 osób, a jedna zginęła. To jest codzienny rosyjski terror, który trwa, ponieważ Rosja nadal ma środki, aby go kontynuować. Świat nie może przestać wywierać presji na państwo terrorystyczne. Za ataki rakietowe, za kierowane bomby lotnicze, za całą tę wojnę. Za rakietne udary, za kaby, za szturmy, za galum, za всю цю війну. W rosyjskim ataku na hotel w Kramatorsku w Donbasie zginął obywatel Wielkiej Brytanii. Mer miasta poinformował, że ciało brytyjskiego dziennikarza znaleziono pod gruzami. Podczas nocnego strzału rannych zostało 6 innych osób. Wśród nich jest 4 dziennikarzy agencji Reuters, obywatele Ukrainy, USA, Łotwy i Niemiec. Oprócz hotelu uszkodzony został także pobliski wieżowiec. Na miejscu pracują władze, policja i ratownicy. Paryski sędzia śledczy przedłużył aresztę dla założyciela komunikatora Telegram, Rosjanina Pawła Durowa, który został wieczorem zatrzymany na lotnisku w Paryżu. Według francuskiego prawa areszt może zostać przedłużony do 96 godzin, a następnie Durow może zostać zwolniony lub postawiony przed sądem w celu przedstawienia mu zarzutów. 39-letni Rosjanin z francuskim paszportem, który przyleciał do Paryża bezpośrednio z Azerbejdżanu, był poszukiwany przez francuski wymiar sprawiedliwości za brak współpracy z organami ścigania w związku z działaniem stworzonego przez siebie komunikatora wykorzystywanego przez przestępców. Prokuratura paryska odmówiła przekazania jakichkolwiek informacji na obecnym etapie śledztwa. Dosyć bezkarności Telegramu, cytują media jednego z francuskich śledczych, który wyraził zdziwienie, że miliarder, wiedząc, że jest poszukiwany we Francji, zdecydował się przyjechać do Paryża. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

poniedziałek po północy w programie trzecim Polskiego Radia powraca audycja muzyczna Dym na wodzie, aby przedstawić Państwu najnowszą płytę Johna Mayala. No, można się było tego spodziewać, że po śmierci ojca brytyjskiego bluesa wszystkie wytwórnie, które wydawały jego płyty, zaczną szukać w archiwach, czy coś tam jeszcze nie zostało. Tak też uczyniła amerykańska wytwórnia Cleopatra Records i znalazła w archiwum nagrania koncertowe i postanowiła skompilować z nich płytę zatytułowaną Up Close and Personal – Live in Texas. Na tej płycie pomieszczono różne nagrania. To nie jest jeden koncert, to kilka koncertów. A więc nagrania z koncertów, które zespół Johna Mayala zagrał pod koniec lat 90. w Houston w Teksasie. The Blues Breakers występowali wtedy w składzie czteroosobowym. John Mayall, lider, śpiewał, grał na harmonijce i na klawiszach, a towarzyszyli mu amerykański gitarzysta Buddy Whittington, gitarzysta basowy John Paulus i perkusista Joe Ewell. much. Thank you. I my dziękujemy. To Joe Mayall, jego skład The Blues Breakers z końca lat 90. Nagrania z płyty Up Close and Personal Life in Texas, na razie w sieci. We wrześniu zapowiadane są wydania płytowe do słuchania i do oglądania, bo te występy zostały w swoim czasie także sfilmowane. No to skoro jesteśmy przy oryginalnych płytach, japońskie wydania płytowe różnią się od tych amerykańskich i europejskich, wiadomo o tym od dawna. Takie japońskie wydanie najnowszej płyty Deep Purple zaczyna się tak samo jak europejskie, ale kończy się inaczej, bo europejskie kończy się tak. Nagranie Bleeding Obvious kończy najnowszy album grupy Deep Purple. To wydanie europejskie, japońskie. Tradycyjnie jest większe, dłuższe, ma coś ekstra. Tym razem bonusem są 4 nagrania koncertowe zarejestrowane 2 lata temu w Mediolanie. 3 z nich to bardzo znane utwory, 4 znany nieco mniej, więc proszę tego utworu posłuchać w koncertowej wersji. Oto Uncommon Man. Tak brzmiał zespół Deep Purple w Mediolanie 2 lata temu zaledwie. Uncommon Man to ważny w karierze, w obecnym repertuarze tej brytyjskiej grupy utwór, no bo poświęcony pamięci Johna Lorda, organisty, który zmarł 12 lat temu. Sięgam teraz poniekąd na Państwa życzenie do wznowionej niedawno płyty Alexa Lifesona. W listach internetowych do audycji Dym na wodzie, przypomnę, audycja ma swój adres internetowy dym@polskieradio.pl, a więc w tych listach internetowych państwo podzielili moją opinię, że to brzmi zaskakująco dobrze, nawet po latach. To jest wznowienie albumu Victor Alexa Lifesona, gitarzysty zespołu Rush. Album był nagrywany w roku 1995, wydany w roku 1996. Debiutancki i praktycznie jedyny album Lifesona, bo pozostałe prace, a było ich dużo, ale były to różnego rodzaju kolaboracje. Na płycie Victor pomieszczono 11 nagrań. Są to generalnie kompozycje Lifesona, czasami z małą pomocą. No i zaprezentuję państwu teraz kolejny taki utwór i proszę zwrócić uwagę na riff otwierający to nagranie. Czy on nie wydaje się państwu jakoś bardzo znajomy? My whole life to you. Just don't take me for some fool when I need to depend on you. I am not your part-time job. What you get is what you are. You can hurt like no one can. You're such a child. Such a man. You need strength. You need to take a stand. Just stop looking at me. Czy ten powtarzający się motyw, na którym oparta jest piosenka, nie wydaje się Państwu znajomy? Bo mnie on się wydał bardzo cypeliniasty taki, to tak na granicy dosłownego cytatu. No ale dobrze. Alex Lifeson w utworze Start Today to fragment albumu Victor, wznowionego niedawno. Do tego wydania cztery bonusy, ale to są nagrania instrumentalne z tej samej sesji. No taką ciekawostką swoistą jest kompozycja Lifesona Serbs, czyli Serbowie. No przypomnę Państwu, że Alex jest, ma pochodzenie, korzenie serbskie. Jego rodzice wywodzą się z Serbii. No Alex Lifeson to już artysta kanadyjski, ale nazwisko wciąż ma serbskie, a Lifeson to jest jego pseudonim. No to wracamy do nagrania zatytułowanego Serbs. Tak brzmi, a brzmi bardzo dobrze, Alex Lifeson ze wznowionej płyty Victor. No to brzmienie, zgodzą się Państwo, niedalekie od tego, co prezentowała macierzysta grupa Lifesona, czyli Rush. Nieco później, bo w 2000 roku swój debiutancki album wydał wokalista zespołu Rush, Geddy Lee. Thank you. My Favorite Headache, tytułowe nagranie, otwiera solową płytę podpisaną przez wokalistę zespołu Rush. Tak jak w przypadku gitarzysty, to była pierwsza i jedyna płyta podpisana przez Geddy Lee i bardzo udana, także zbliżona stylowo do macierzystej grupy Rush. through the shame. Got to want it. Keep your soul shaking. And refuse the blame. You got to want it. Sytuacja, w jakiej powstawał ten album, była szczególna i dramatyczna. Oto pod koniec lat 90. perkusistę grupy Rush, Nila Perta, dotknęły dramaty, tragedie rodzinne. W 97 roku zginęła jego córka w wypadku komunikacyjnym, a rok później zmarła żona Nila Perta, zmarła na chorobę nowotworową. Neil Peart wycofał się z życia muzycznego i nie było wiadomo, czy grupa Rush kiedykolwiek wróci do jakiejkolwiek działalności. No i w tej sytuacji Geddy Lee, wokalista i gitarzysta basowy Rush, tworzył swoją solową płytę. Skomponował 11 piosenek bliskich stylistyce macierzystego zespołu i nagrał je także w skromnym składzie. Zwykle to jest tylko trio z gitarzystą i perkusistą.